पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबकलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण कोई बात नहीं। शंका करते हैं वो कुछ न कुछ शंका करनी कहते हैं कि सबके सब भगवान को देखने लग जाएंगे तो फिर महात्मा से दुर्लभ कैसे रहेगा। गीता का ज्ञान गीता ठीक से नहीं बैठेगी, गीता झूठी हो जाएगी। ये शब्द नहीं लिखा उन्होंने, उन्होंने कहा गीता कही है कोई दुर्लभ ऐसा, फिर दुर्लभ कैसे रहेगा। सबके सब ऐसे हो जाए तो दुर्लभ कैसे रहेगा बताओ। तो इस डर से नहीं मानते ये भय आपको कि गीता झूठी न हो जाए, इस बात से वासुदेव सब नहीं मानते आप यो, ये डर लगता है। झूठी हो जाए तो बड़ी बड़ी बड़ी चीज है। भगवान जी गीता झूठी कर दो, बने अपना ऐसा करो जो गीता झूठी हो जाए। जोर से करो, हम राजी होंगे, हम नाराज नहीं होंगे। खुले कहते हैं आपको सभा में, खुले कहते हैं सबके सब ऐसे हो जाए महात्मा गीता हो जाए झूठी। फिर मानो कोई कहता था गीता झूठी हो गई, बहुत ठीक है, बढ़िया बात है, आनंद बनाएंगे हम, आनंद बनाएंगे। हमारी बात झूठी हो जाए, गीता की बात झूठी हो जाए तो आनंद बनाएंगे। आप ऐसे हो जाओ, सब करो कृपा, गीता पर दया मत करो। एक डर यही है गीता झूठी न हो जाए, इस बात से नहीं होते है। ऐसे चंगा क्या फायदा है। नारायण नारायण नारायण नारायण भाई हमारे तो बहुत थोड़ी आती है। गीता में ज्ञान कितना भरा हुआ है, इसका कोई पार नहीं होता है। जितना हमने लिख दिया है ना उतना भी हमें याद नहीं है, जितना कह देते हैं उतना भी याद नहीं रहता है। जब क्या करेगी तभी आपको तो चिंता लगी है कि सब ऐसे हो जाएंगे तो फिर गीता झूठी हो जाएगी। कष्ट सिद्धे ये तमाम कष्ट में गीता तत्व वासुदेव सर्वमति सहमात्मा सुर दुर्लभ ऐसा माता सुलभ हो जाएंगे। आप तो ये चिंता करते हो, हम कहते हमारी चिंता हो रही है कि हमारे ऐसे बात नहीं हो रही है। गीता के जितने भाव हमने लिख दिए है उतने भी याद नहीं है। और कहते हैं गीता कहते हैं बहुत वर्ष हो गए, गीता सुनाते हुए गीता की बातें कहते हुए बहुत वर्ष हो गए हमारे को। तो इतना कहने पर भी हमारे भी कब्जे में नहीं आ रही है बात। आओ तो चिंता करते हो भगवान के वचनों की, भगवान के वचन झूठे न हो जाए, इस वास्ते आप संकोच रखते हैं। खुले रखो संकोच, बिल्कुल खुला, मैं जोर से कहता हूं आपको खुला। अरे ऐसा दिन हो जाए कि भगवान की बात झूठी हो जाए हम खुशी मनाएंगे, मुंह से ढोल बजाएंगे, अन्न बनाएंगे, बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी, हमारा अन्न बहुत होगा, हमारी राजी के लिए आप संकोच छोड़ दो, खूब हृदय से हो जाओ, हो तो जाओ आप, कम से कम कम आप साहब ऐसे महात्मा संत बन जाओ और होने दो, कोई परवाह नहीं, परवाह नहीं, पिता झूठे बन दो, हम तो देखो हम देखते हमारी लिखी हुई गीता तो कितने भाव है गीता में, हम पार नहीं पा सकते, वो धवनिया नहीं अभी अभी तो उसको मैंने कहा कि भाई ये जो भी परिशिष्ट लिखा है ना हमारे संतोष नहीं हुआ है, हमारे मन की बात पूरी नहीं हुई है, हमें संतोष नहीं हुआ है, पूरी छपकर आएगी देखेंगे तो देखा नहीं आपने, परंतु मन में ऐसे ही है कि जितने भाव हम कह सकते हैं वो पूरे कह नहीं पाए, उसने कहा ये भाव आ गए हैं, तुम तो आ गए कहते हो हमारे को संतोष नहीं है, गीता हमने ठीक लिख दी ये संतोष नहीं है हमें, अब जितने लिखी ऐसी पढ़ो आपको बातें मिलेगी, जब परिशिष्ट नहीं लिखा उस समय भी राम निवास आदि कहते थे कि उम्र भर में एक ग्रंथ गीता ले लो तो एक गीता ग्रंथ से अपना सब काम हो जाएगा, दूसरी पुस्तक लेने की जरूरत नहीं है, इतनी सामग्री मिलेगी कि जितनी सामग्री आप समझ नहीं सकते, इतनी सामग्री गीता तत्व बेचने में है और परिशिष्ट मिलेगी वही नारी है, वो जो गीता में नहीं आ सकी है ऐसी लिखी है नारी, और इतने लिखने पर भी मैंने कभी संतोष नहीं हुआ, हमें संतोष नहीं है, तो हमारा संतोष होता ही नहीं है, फिर कैसे आप झूठी कर दो गीता को, बहुत भाव लिखे हुआ है, कृपा करके आप पढ़ो, बड़ी मेहरबानी होगी, आप मन लगा पढ़ो, विलक्षण गीता के भाव मिलेंगे आप लोगों को, बड़े शुद्ध भाव, बड़े अच्छे भाव मिलेंगे, अब अगर ये स्वीकार उदाहरण श्लोक हुए तीर्व अध्याय के, अब सातवां श्लोक है अदम्बित्व महेंद्र क्रांति, बीस साधन है, बीस साधनों का वर्णन है, तो इस एक एक साधन इतना विलक्षण है, इतना अलौकिक है, उसकी व्याख्या इतनी विचित्र है, आप देखो तो पता लगे, पढ़ो तो आपको पता लगेगा, बहुत विचित्र है, अमान्यत्व अदम्बित्व अहिंसा क्रांति राजवम, अदमानित्व अदम्बित्व अहिंसा क्षांति आजम आचार्य उपासनम श्रोतम संयम आत्मनिग्रह, नौ धर्म है बताया है, वो कितनी सुनोगे आपको, सुनोगे तो ही बाकी रहेगा, अमान्यत्व भी तरफ आएगा, भक्ति मार्ग में कैसे है, ज्ञान मार्ग में कैसे है, योग मार्ग में कैसे है, गीता में वर्णन किया अलग अलग, भक्ति मार्ग के अधिकारी का वर्णन किया है, और सबसे पहले अभयम बताया, अभयम सत्य सुंदर ज्ञान योग वस्त्री, सबसे पहले अभयम बताया और अंत में बताया अमान्य नाती मान्यता, पहले बताया भय, फिर बताया नाति मान्यता, और ज्ञान के दृष्टि में माने तो सबसे पहले नाति मान्यता अंत में, इनमें पहले अमान्यतम अदम्यत्व। एतत् ज्ञानम, इस 20 साधनों का नाम ज्ञान का विचार है। तो इसमें अमान्यत्व सबसे पहले आया, तो ये क्या कारण है? देवी संपत्ति में ना अति मान्यता अंत में है, अति मान्यता न हो और अमान्यत्व पहले है, तो क्या कारण है इसमें? कारण यह है कि ज्ञान मार्ग में सबसे पहले वो ज्ञान तत्व, ज्ञान भाव ब्रह्मास्मि, साक्षात ब्रह्म ही हूं मैं, यहां से चलता है। वो चलने में आरंभ में ही ऊंचे पद पर ही अपने जानता है कि मैं ब्रह्म हूं, और भक्ति मार्ग में पूरी परमात्मा की प्राप्ति होने पर भी अपने में अभिमान नहीं होता, अपने में अच्छा पड़ी की बात नहीं होती। इस वास्ते अमानत तो है, ये बहुत देरी से लिखा है, तो अंत में लिखा है। इसमें पहले लिखा सब ही, क्योंकि ब्रह्म बन जाता पहले ही, तो ब्रह्म हो गया खुद ब्रह्मान मान कहाँ है? तो अमान्य तो अमान्य पड़ा, मान पड़ा है ही नहीं। मानो बड़े कठिन से कठिन लक्षण है, वे लक्षण आरंभ में ही आने चाहिए ज्ञान मार्ग में। अगर नहीं आता है तो ज्ञान मार्ग ठीक ठीक चलता नहीं है, अमान्यत्व होना चाहिए। और अमान्यत्व के साथ में अदम्बित्व, दम्भित्व में भी बड़ी विलक्षण बात है। दम दोनों तरफ से, दोनों तरफ अदम्भित है, दम अपना दोनों पर चलता है। मानो अच्छे आदमी में हम अच्छे हो जाए तो हम अच्छे कहलाएंगे, या लोग मेरे को अच्छा आदर करेंगे, सत्कार करेंगे। ऐसे आज एक बात याद आ, कहता हूं आप क्षमा कर देना, झूठ सबसे क्षमा मांगने वाले, जैसे चोटी नहीं रखते आज, अब चोटी रख ले तो अदम भी तो नहीं होगा। चोटी न रखना ही दम है, क्योंकि चोटी वाले आदमियों में जाएंगे जिनके चोटी नहीं है, और हम चोटी वाले एक दो चार चोटी वाले हो जाए तो हमारी निंदा होगी ना, ऐसे चोटी नहीं है। चोटी तो दम के कारण से चोटी नहीं लगते, अब समझे नहीं? मानो दम है अच्छा पढ़ा अपना, तो अच्छा पढ़ाना पे दम है, अरे भीतर से बुरा ना हो अपने बुरा बनाना भी दम्भ है, दिखावटी बना है, लोग हमारे को अच्छा समझे, चोटी समझे हंसी उड़ाएंगे, इस वजह से चोटी नहीं रखना पड़ा बढ़िया है। तो दम्भ है हमारा, दम्भ है ये असली चीज नहीं है। अपने में जो बात ना हो वो ऐसे खाना पीना है, तो अगर बाजार की चीज हम नहीं खाएंगे, हवाई जहाज में बैठे रहे, हवाई जहाज की चीज नहीं खाएंगे, नहीं रहेंगे, तो लोग क्या कैसा आदमी है? सब लोग खाते हैं, ये खाते ही नहीं, तो हमारी बड़ी निंदा होगी। तो मन नहीं करते हुए अशुद्ध चीज खानी पड़ेगी, क्यों खानी पड़ेगी? दम के लिए। तो जैसे मंदी चीजें खानी पड़ेगी, ऐसे ही अच्छा आदमी है उनमें अच्छा पढ़े, वो अपना अच्छा पढ़ना आ जाए तो उसमें भी अपने कम गए। तो दम वाद से मेरे पूरे में दोनों चलता है, अपने भीतर मान पढ़ाई की आरती है, अमान तुम अदम बे तुम, तो मान सत्कार पढ़ाई हमारी होनी चाहिए। तो भीतर से न चाहते हुए भी उस समय में वैसा ही बढ़ने की चेष्टा है, ये क्या है? ये मान की इच्छा है, ये दम्भ है, ये दम्भ दिखाओ जीवन। मन दूसरे दो अच्छा समझे, बुरे आदमी में भला आदमी बन जाए तो भला आदमी की हंसी उड़ेगी, इस वास्ते ये निंदा होगी। तो मान नहीं रहेगा, आदर सत्कार नहीं रहेगा, तो ऐसे मान के लिए दम भी पड़ा दोनों में होगा। मानो अच्छे आदमी में अच्छे गुण दिखाना, बुरा आदमी में चाहे तो अपने हमें बुरे गुण दिखाना, बुराई अपने में दिखाना, जिनके समुदाय में हमारा आदर हो जाए, सत्कार हो जाए। तो ये नहीं है हमारा कल्याण हो जाए, ये सही नहीं है। हमारा उद्धार हो जाए, ये इच्छा नहीं है। ये इच्छा होगी मन में तो आदमी में सरलता आवेगी, उसमें साधुता आवेगी, उसमें दम्भ नहीं होगा, उसमें मानपना अभिमान नहीं होगा, स्वाभाविक अपने शरीर अपने काम ठीक करना, भाई शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बढ़ाना है। लोग अच्छा समझे बुरा समझे कुछ ही समझे, लोगों के समझना है कि क्या काम होगा, लोगों का साथ भी चलता है क्या भगवान के यहाँ। भाई बहुत से लोग अच्छा समझ ले तो भगवान उसको अच्छा समझेंगे, और लोग समझे सारे समझेंगे तो भगवान सारे समझेंगे, बिल्कुल नहीं है। आप जैसे हो वैसे ही वैसे हो, आपके भीतर दम भर रहा है, मान के लिए आप जो करते हैं, श्वास धारण करते हैं, दिखावटपन करते हैं, ये बहुत बड़ी भारी हानि हानि की बात है। परंतु डरते हैं आप कि लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे, लोग करेंगे। अरे लोग का कायदा क्या है, लोग की वैल्यू क्या है, लोग की इज्जत क्या है, लोग अच्छा कह देता अवश्य हो जाएंगे, लोग बुरा कहता बुरे हो जाएंगे। आपको अपना कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है, अपने उद्धार की चिंता है ही नहीं। लोग अच्छा बोलते हैं मेरे को, इससे ये सब दोष आ रहे हैं। हमारे दोष लोगों की इच्छा है, लोग अच्छा माने इस वास्ते आ रहे हैं दोष, तो महान कपटी बन रहे हैं हम। शुद्ध अंतकरण में शुद्ध लोगों की मर्जी, अच्छा को अच्छा मंदा को हाँसी उड़ाओ तो उड़ाओ, हमारे बुरा को। एक बात याद आ गई थी, बहुत पुरानी, हम लोग पढ़ते थे ना उस समय का, तुम व्याख्यान दे सकते हो तो बोलना उसी से बदल। अब तो आदत पड़ गई, अब तो कोई जोर जोर नहीं आता, उस समय जोर आता था पढ़ने में, लोगों को सुनावे कैसे। तो महाराज ने पूछा कि तुम सुना दोगे, लोग सुना देंगे कि लोग हंसेंगे तो तुम ऐसा कहेंगे हंसो हमारे को रो तुम्हारे माइता को, हंसे हंसे तुम सुना देगा, हंसी हंसी हमारी करो, रो माइता रो, रो नहीं हमारे लिए रो नहीं, हमारे हंसना सब से मैं जैसे कहूंगा लोग हंसेंगे तो ऐसे कह देंगे हम तो तुम सुना देगा। ये आनंद की बात है, छियासी की बात होगा दखन देते बखन देते हुआ। तो ये तो हिम्मत चाहिए ना मित्र, तो इस वास्ते लोग हंसे तो हंसी क्या गए, हंसेंगे लोग हंसना खुशी का चिन्ह है, रोना दुख का चिन्ह है। तो लोग हंसेंगे तो आनी बात है, हंसो हंसो हमारे को, रो तुम्हारे माइता हो, हमारे लिए रो क्यों, हमारे लिए हंसो, वैसे में खुशी है हंसने में। मन निंदया यदि परिदोषम हेती, मन निंदया यदि जना, मन निंदया यदि न परितोषम हेती, नन्म प्रयत्न सुलभो यम अनुग्रह में, श्रेयो दिनो विपुषा परतुष्ट हेतु दुखादिता निधनानि परित्यजन्ति। के लोग जो हमारी आंसी उड़ावेंगे खराब कहेंगे तो बड़ी आनंद की बात है, मेरे में कोई गैप देख करके लोग खुशी होते हैं तो हमारे बहुत आनंद की बात, क्योंकि मेरे को देखकर खुशी हुई है तो हम पुण्य के भागी होंगे। अरे भाई किसी को खुशी आवे हमारे कारण से है तो हम पाप के भागी थोड़ी होंगे, किसी को दुख होगा तो हम पाप के भागी होंगे। मन निंदया यदि जना परितोष में थी, मेरी निंदा करके वे राजी होते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। नंदा प्रयत्न स्वरूप हो नगरों में, हमने कोई उद्योग किया नहीं, और स्वाभाविक ही लोग राजी हो गए। लोग तो दूसरों को राजी करने के लिए बड़े कष्ट से कमाए हुए धन को त्याग कर देते हैं। जो लोग मेरे को अच्छा समझे, कष्ट कमाया धन और हमारे खर्चा हुआ ही नहीं, लोग राजी हो गए, कैसी बड़ी खुशी बात है, कितने आनंद की बात है बताओ। हमारे घर तक कोडिया खर्च हुआ नहीं और हमारे देख राशि के लिए हमारी बड़ी, तो हमारे बहुत आनंद की बात है। मनन्दया यदि जन परितोष लेते नन्म प्रयत्न स्वरूप हो ये मनोग्रह में अप्रयत्न स्वरूप है, हमने कोई प्रयत्न करना ही नहीं पड़ा या लोग राजी हो गए। श्री और दिनोषा पर तुष्ट है तो सुखिए दुखादान भी धनानी पर बड़े कष्ट से कमाए हुए धन को ही खर्च कर देते हैं लोगों राजी के लिए, बड़ी अच्छी बात है। तो उनको दम्भ का पाखंड करने का काम नहीं पड़ता, वो क्यों दिखाई पड़ गए। लोग अच्छा समझो बुरा समझो कैसे समझो, सब लोगों की बात एक और इसी नियति बात एक, उसके बेहतरी नियत खराब होगी तो कितना ही अच्छा लोग कह दो बने, एक केस जितने भी इज्जत नहीं होगी और सब लोग तिरस्कार करेंगे। हृदय उसका अच्छा होगा तो डर नहीं है, एक केस जितना डर नहीं है, भय है नहीं, क्योंकि भगवान अंत में है जैसे मिलेंगे, हम जैसे है ऐसे रहेंगे। आप प्रशंसा करो तो वैसे ही रहेंगे, आप निंदा करो तो वैसे ही रहेंगे। तो हमें अपने आप को शुद्ध नियम बनाना ये प्रश्न मनुष्य कर्तव्य है। लोगों को देखने से क्या मतलब है, लोग अच्छा महात्मा कह दिया संत कह दिया तो क्या फायदा हुआ, देखावटी बना हुआ क्या फायदा। तो गीता कहती अधमान तुम अधम मन तुम अधमित होना चाहिए, अहिंसा हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी के दुख नहीं देना चाहिए। प्रसन्न हो जाए तो बड़ी आनंद की बात है, बहुत खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। और शांति रहे तो शांति क्षमा करनी चाहिए, किसी को अवगुण करे तो उसे क्षमा कर दो। क्षमा करना और क्षमा मांगना दोनों बात मामूली नहीं है। हमने कोई कसूर कर दिया आप क्षमा कर देना, ऐसे क्षमा मांगने वाला आदमी असली वो होता है जो ऐसा अवगुण कभी किसी के साथ करेगा ही नहीं, तभी वो क्षमा मांगने का अधिकारी है। और निंदा के डर से भय से अब माफी मांग ली वो कोई माफी नहीं है। मनु क्षमा कर दे और लोग अच्छा समझे तो लोग अच्छा समझे नहीं, हमारे भीतर क्षमा मन सहिष्णुता चाहिए। हम दुख को सहसंग है, तिरस्कार को सहसंग है, अपमान को सहसंग है, निंदा को सहसंग है, शांति आनंद है, आनंद मन में आनंद। सज्जनो जब तक दुखदायी परिस्थिति में भी सुख अनुभव नहीं होगा तब तक असली तत्व नहीं मिलेगा। असली तत्व जब मिलेगा दुखदायी परिस्थिति में भी खुशी रहेगी, तो हरदम खुशी रहेगी भाई। दुखदायी परिस्थिति में खुश है तो सुखदायी परिस्थिति खुश रहना बहुत मामूली बात है। माना अपमान जो तुल्यो तुल्यो मित्री पक्ष हो, गीता में जहां सभा की बात बताई है वहां जहां कठिनता पड़ती है वही नाम लिए, शीतोष्ण सुख दुख है सुसमा संग में विजेता, शीत उष्ण में सुख दुख में समान है। तो उसी बात में मां बताई है अनुकूलता प्रतिकूलता में हृदय में असर ना पड़े, ये होता नहीं बहुत बढ़िया है। और भीतर असर पड़ जाता है सुख का दुख का तो सुख दुख के भोगी हम ऊंचे नहीं उठे, सर्गो ये साक्षात में स्थित हमारा जिन पुरुषों का मन समता में स्थित हो गया है उन्होंने यही संसार दी थे। इस अवस्था में वो चाहे गृहस्थ है साधु है कि भाई है कि बहन है रोगी है कि निरोग है कैसी अवस्था में है, उसी अवस्था में संसार मात्र पर विजय करी उसने, संसार मात्र पर तेज जित सर्गो ये शाम सामने स्थितम माना, ये शाम मना सामने स्थितम जिसका मन साम्यावस्था में स्थित है उन पुरुषों ने यहाँ जीते जी यही स्वर्ग संसार पर विजय करी। कितनी मौजी बात है, कितने ऊंचो दर्जे भगवान ने बताया है। सब संसार वो जीत गए जिसका मन समता में राग द्वेष नहीं, हरे का शोक नहीं। लोग अच्छा समझे तो मौज भरी, बुरा समझे तो मौज उनकी। लोगों ने वाच अच्छा पढ़ना और बुरा पढ़ना ये हमारा काम नहीं है। हम तो अपने अच्छे ठीक तरह से नीति के अनुसार अच्छे मार्ग चलेंगे। उस अच्छे मार्ग चलने पर लोग निंदा करे तो खूब करो, परिश्रम करे तो करो। हमें क्या परिश्रम से निंदा से हमें क्या मतलब है? हमें तो अच्छा पढ़ से मतलब है, जो शास्त्र में सिद्धांत बताया है उसके अनुसार। तो ऐसा चिंतन जिनके है वो क्षमा कर सकता है और क्षमा मांग भी सकता है। आपसे क्षमा मांगने का अधिकारी मामूली नहीं होता, क्षमा मांगने वाला अधिकारी है। ऐसा दोष किसी के साथ कभी मैं करूंगा ही नहीं, तभी क्षमा मांगने का अधिकारी है। नहीं तो डरता हुआ क्षमा मांग ले वो क्षमा थोड़ी है। और क्षमा कर देना का भी अधिकार हरेक को नहीं है। मानो कितना ही हमारा अपकार करेगा हम क्षमा कर ही देंगे, इतनी ताकत चाहिए अपने में तब क्षमा कर सकता है वो। फिर कितना अपकार कर दो उसे क्षमा करना मामूली है, अपने तो क्षमा ही करना है। तो हमारे तुम अधम में तुम अहिंसा शांति आर्जव ऐसी सरलता सीधापन। सीधापन रहने से लोग कहेंगे बोला है समझता नहीं। पहले अच्छापना कीमती था, आज अच्छापना है जो वही मूर्ता के मां भरता है। सभ्यता के लोग कहते हैं समझते नहीं, मन में क्या है कि मूर्ख है, सब समझ मूर्ख नहीं, मूर्ता ही करता है। क्योंकि लोगों में समझता ही नहीं है, विचार ही नहीं है, होश ही नहीं है। तो आज जो सरलता चाहिए अपनी तो अपना सीधापन, हर एक गुण में सज्जनों अपना गुण बोल देना है। गुण लीजिए कालू कह नहीं सया में सूर। कांटों का वृक्ष है, बम्बूल है, लंबे लंबे कांटे हैं, पर छैया में जार बैठा वृक्ष कांटों की भी छाया होगी। कांटे ने ऊपर उनकी भी छाया होगी, छाया छाया में सूर थोड़ी है, कांटे की छाया में सूर है, क्या सूख जाएगी वो? वो तो शांति देगी, काम दूर ही होगा तो हर जिया हमारे कांटा तो है। भैंस का सिंगड़ा भैंस को पारी तू तो बदले दूध ही पारी, भैंसों को उठा है तो भैंस जमे अपने क्या बंद भैंस को अपने तो दूध दो लो मौज कर लो। तो जो आदमी अपने कल्याण के मार्ग में लगा है उनको कोई भला कहे तो मौज, बुरा कहे तो मौज, अच्छा मन है तो मौज, उदासीन है तो मौज। उसको तो अपना जीवन शुद्ध बनाना है, अपना जीवन निर्मल बनाना है, जिसमें जीवन में कोई निर्मलता खराब दोष आवे नहीं, शुद्ध रहे। अहिंसा, किसी प्राणी की हिंसा न करना। छंद राजम आचार्य उपासना और गुरु आचार्य उपासना, ये आचार्य उपासना ज्ञान मार्ग में लिखा है, भक्ति मार्ग में नहीं लिखा और ध्यान के मार्ग में भी नहीं लिखा है। क्यों? कि आचार्य उपासना ये जरूरी है ज्ञान मार्ग में। ज्ञान मार्ग में बिना आचार्य के चेता है नहीं होगा चेता। मन ज्ञान ही पढ़ ली बात, हम ब्रह्माशी हम धन्य प्रकार है, हमारे कोई दोष नहीं है, अभिमान रहता है तो वह नहीं आचार्य उपासना। आचार्य के पास में रहो ज्ञान मार्ग में अभिमान आ जाता है, अभिमान से पता है खुद को पता नहीं रहता है, ऐसा दोष है वो। इस वास्ते आचार्य उपासना में इसमें आया है। आचार्य उपासना से क्या होता है कि गुरु महाराज देख रहे दे, गलती हुई यहां, तेरी गलती हुई यहां, तेरी गलती हुई। भगवान आचार्य आचार्य आचार्य, जो अंत में बताया है वो भगवान ने 16 अध्याय बता दिया, 18वें अध्याय में बताने की बात 16 अध्याय करी। अर्जुन का महाराज मोह मुक्तो ममा, मेरा मोह चला गया, मेरा मोह नहीं रहा, अहिंसा साध्य में क्रोध अस्तागर साध्य में अमानित तो मदम्बे तुम अहिंसा साध्य आचार्य उपासना स्थौर थे मात विनग्रह मोह मुक्तो ममा। भगवान ने कहा मोह गया नहीं है, माते व्यथा मास भी मूढ़ भाव, तेरे व्यथा नहीं चाहिए, मैं मूढ़ भाव आना नहीं चाहिए। तो ज्ञान वादे आराम में कह देगा महाराज यह तो है तो बदसते न मोह है वो तो है, मेरा मोह सदा गया। परंतु भगवान ने स्वीकार नहीं किया, साधक की दृष्टि में वो देखता है मेरा मोह चला गया, मेरा ठीक हो गया, जब मैं ठीक देखूंगा तो मेरे को पता लगेगा ठीक। तो आचार्य बिना बिना आचार्य के आदमी भूल जाएगा ज्ञान मार्ग में जगह जगह, और आचार्य चेत कराएगा देख क्या करता है, ये देख गलती आती, ये देख गलती आती, ये गलती आती है। तो इस वास्ते ज्ञान मार्ग में आचार्य उपासना बहुत आवश्यक है। तो ज्ञान साधन है 20, तो साधन आचार्य उपासना अशोषम शुद्धि निर्मलता, निर्मलता अपनी होनी चाहिए, दिखावटी अपने में नहीं। दम्भ के बीच में निर्मलता का ही, वो निर्मलता नहीं होती, वो मलिनता ज्यादा होती है। लोगों के दिखावटी पर मैं अच्छापन करता है, ठाकुर जी की पूजा भी करता है रोजाना, परंतु मेला है तो मेले के समय ठाकुर जी की पूजा विशेष करेगा, क्यों कई आदमी दर्शन करने को आएंगे तो वे देख रहे इस वास्ते अच्छा है। तो पूजा करना खराब नहीं मानता मैं, परंतु वो पूजा ठाकुर जी की नहीं हो रही है, वो पूजा जनता की हो रही है, क्योंकि बहुत जो आएंगे तो उन पर असर पड़ेगा, भाई ठाकुर जी श्रृंगार अच्छा नहीं किया तो अच्छा श्रृंगार कर तो लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, वो श्रृंगार ठाकुर जी का नहीं हुआ। ठाकुर जी का श्रृंगार तब होगा जब ठाकुर जी के श्रृंगार राजे कोई देख रहे, कोई दर्शन आवे ही नहीं, कोई चिड़िया भी आवे नहीं, परंतु हमारा विचार हो कि ठाकुर जी का श्रृंगार ठीक करना है ठाकुर जी को, उससे ठाकुर जी राजी हो जाए। ये जो दिखावटी बना है लोगों को देख करके शुद्धि हो रहा है, सज्जनों साधन नहीं बनता, साधन साधन बनेगा तो अपने को बनेगा, ये कह दिया नहीं ये सब ऐसे बढ़ जाएगा तो भगवान के नाम पर झूठा हो जाएगा, सब सब आत्मा से दुर्लभ हो जाएगा। मैं कहूँ खूब होना हो दुर्लभ, आप निशंक हो संत बन जाओ, हमको आनंद मनाएंगे, खुशी मनाएंगे, बहुत खुशी मनाएंगे। अरे भाई थोड़ी थोड़ी बातें करने के लिए भी हम उद्योग करते हैं, अच्छी बातें बताने के लिए आपको बड़ी मेहनत करते हैं, देखते हैं पुस्तकों देखते हैं, और अब वो कहते हैं सब अच्छे बन जाए तो इतना हमारा परिश्रम हट जाएगा, हमें क्यों तकलीफ देनी पड़ेगी, बड़े बड़ा भाई हित होगा, हमारे पर बड़ी कृपा होगी, हमारे पर बहुत कृपा होगी, आप महात्मा बन जाओ, हम तो आनंद फूले आएंगे, इधर आनंद आएगा, गीता वाली सूची जाओ कोई परवाह नहीं, आपका कल्याण हो जाए इसे हमारे तो सब प्रयत्न सफल हो जाएगा, उद्योग हमारा सफल हो जाएगा, और कथावास होगा सबका ही, जो कथावासने वाले हैं व्याख्यान देने वाले हैं सबका काम सिद्ध हो जाएगा, सब राजी हो जाएंगे, क्योंकि हमारा काम हो गया, हमें ऐसे बातें जानने की पसारने की बताने की जरूरत ही नहीं रही। जब सबके सब ऐसे हो गए महात्मा हो गए, ये संसार में स्थित तक मना ये तेज दशर वो संसार को जीत गए, और सबके सभी महात्मा हो गए तो कितना मौज की बात हुई, बड़े आनंद की बात हो गई है। आचार्य उपासना सोच तुम स्थैर्य महात्मा ग्रह वो स्थिरता हो, अपने आप जो विचार किया है, जो विचार किया है, जैसा अपना जीवन बनाना है उसमें दृढ़ता रहे, दृढ़ता। जहां वैसा विचार रहने से निंदा होती तो निंदा हो जाओ, प्रशंसा होती तो प्रशंसा हो जाओ। हमारा अपने विचार पर दृढ़ रहना है। लोग निंदा करे तो दृढ़ रहना है, प्रशंसा करे तो दृढ़ रहना है। लोगों की प्रशंसा और आदर पर हमारा विचार नहीं है, हमारा विचार असली चीज पर है। साक्षात स्थैर्य आत्म निग्रह और मन का निग्रह, मन को रोकना, ये 20 साधन है, जिसमें 9 साधन एक में बता दिए, 2 साधन एक में बता दिए, 11 साधन आ गए, 20 साधन बताए, 20। इस सब का नाम साधन है ज्ञान। ये तो ज्ञान में थी प्रवृत्तम, ज्ञान ये तो नहीं था, इससे उल्टा है वो अज्ञान है। ये है ज्ञान। तो ज्ञान मानो परमात्मा को ठीक तरह से जानना, तो उसी बात तीसरे अध्याय में कही है, 13वें अध्याय में। तो असली परमात्मा की प्राप्ति में चलने वालों के अंतःकरण में ये गुण होने चाहिए। ये अगर नहीं आए हैं तो बातों ने ज्ञान बना है, बातों के दे विशेष व्यक्तों से अपनी स्थिति का पता नहीं लगता। व्याख्यान देने वाले बात तो बहुत करते हैं। परोपदेश कुशल बहु तेरे जे आचर ही धन घने रे, परोपदेश वेदायाम श्रेष्ठा सर्वे भवंती। दूसरे को उपदेश देते होते और सब पंडित हो जाते हैं, परंतु विस्मरंति ये श्रेष्ठत्व सकार ये समुपस्थित है। अपना काम जब होता है, अपने पर खड़ा होता है, उसमें भूल जाते हैं, उसमें याद नहीं रही बात है, उसमें है जैसा कम। नीचे तांबा ही तांबा है, ऊपर पात है कि वो थोड़ा सा सोने का, वो कड़ा कड़ा सोने का कड़ा है, सोने का सोने कहाँ है, तांबे का है, तांबे का ऊपर थोड़ा सा सोना है गया हुआ है, पर उससे श्रृंगार होता है, उससे हम बढ़िया हो गए, वहां सोने कड़ा है, वहां सोने कड़ा। तो भीतर देखे तो तांबा भरा, तांबा सोने है ही नहीं, ऊपर बहुत पतला पतला आया सोना, सो बहुत थी सोना खड़ा गलत है। तो ये भाव साधक में नहीं होता, परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले में ऐसा दिखावटी पर नहीं होता। उसमें जो हो जाए ठोस चीज होती है। लोग अच्छा कहे तो मौज उनकी, बड़ा कहे तो मौज उसकी, बुरा कहे तो मौज उनकी, जैसी उनकी खुशी जैसे कहो, उनके लिए हमारे आसन थोड़ा बिगड़ेगा। इस वास्ते अपना आसन ठीक बनाओ, भाइयों से बहनों से यही कहना है, अपना हृदय से अपना आसन ठीक हो, अपना भाव ठीक हो, अपने गुण ठीक हो, अपने अच्छा बनो। लोग अच्छा कहो, बुरा कहो, भला समझो, बुरा समझो, मर्जी जैसी। मैं तो मन में आती है कि मनुष्यों को सबको छुट्टी दे देनी चाहिए अपनी तरफ से, कभी आपको सबको छुट्टी है हृदय से, कहने में नहीं, हृदय से छुट्टी है। अब बुरा कहो, अब भला कहो, सबको छुट्टी, सबको छुट्टी देता है, वो छुट्टी पाया जाता है, उसको अवगुण छुट्टी मिल जाती है, उसको दिखानी पड़ती, करना नहीं पड़ता है, सबको छुट्टी दे दी, सबको छुट्टी। तो सबको छुट्टी दे दी तो अपने भी छुट्टी पा गए, नहीं तो दूसरों को छुट्टी नहीं देता तो खुद को छुट्टी नहीं देती, दुखी होता रहेगा। लोग कैसे समझ लेंगे, लोग कैसे समझ लेंगे, जब समझेंगे नहीं, मर्जी है, समझो मत समझो, समझो उनकी मर्जी, अपने क्या मतलब आया। लोगों का, लोगों के गवाह भगवान की यहां चलेगी नहीं, भगवान लोगों की गला लेते नहीं, वे लोग क्या कहते हैं, क्यों अंतर्यामी है, वे भीतरी बातों को जानते हैं। हमारे अवगुण है, उस अवगुणों को हम दूर करें, हमारे भीतर अंतःकरण में जो भाव है वो भगवान से छिपे हुए नहीं है, इस वास्ते हमारा भय बजा ठीक है। इंद्रिया से अशुभ वैराग्य मन अहंकार जन मृत्यु दुख तीन इसमें तीन इस श्लोक में कहता है। तो इंद्रिया से अशुभ वैराग्य इंद्रियों का अर्थ में वैराग्य हो शब्द स्पर्श रूप सुगंध जो विषय है सामने आ जाए उनमें वैराग्य है राग नहीं है। राम सामने पदार्थ आने पर कठिन तो पड़ती है। साधुओं की बात मैंने सुनी है कि भाई हम बात ठीक रखते हैं मन से भी ठीक समझते हैं परंतु सामने विषय आते हैं तो उस समय में हरी वृत्ति बरोबर नहीं रहती ठीक नहीं रहती तो हम विचलित हो जाते हैं। तो विचलित हो जाते हैं ये कमी है हमारी कमी है। आप इंद्रियों का विषय कोई भी आ जाए तो किसी में कायरता हमारी नहीं आवे मौज रहे आनंद रहे हरदम एकदम समचित तो मिश्रा निश्चो पतिशु ऐसा नशी पापरी में समचित रहे ऐसा तो समचित और अहंकार अभिमान नहीं आवे। अच्छी बातें होती है तो समझ में आता है सत्संग सुनते हुए मन में आती है जो अच्छे अच्छे गुण होते हैं ना सत्संग करते हुए भी कुसंग होता है। सत्संग करते हुए भी एक कुसंग होता है वो कैसे होता है कि अच्छी बातें सुनते हैं तो सुनते समय अच्छे अच्छे अवगुण होते हैं गुण होते हैं वो गुण तो अपने में आरोप करते हैं अवगुण दूसरे ये कहा झूठ खबर तो वो करता है दम्भी आदमी तो वो है ऐसे सुनते हैं तो अवगुणों में तो दूसरे आदमी का अवगुण देखते हैं और अच्छे अच्छे गुणों में अपना आरोप करते हैं ये हमारे में ऐसा ऐसा है तो ये सपना में ये अभिमान है। अभिमान के कारण से अपने में छपन देखता है। तो सज्जनो निगाह रखो अब भगवान को प्रार्थना करते हो हरदम हे नाथ हे प्रभु ऐसे पुकारो और भगवान से कहो कि महाराज कृपा करो हम ठीक बन जाए हम अच्छे बन जाए। लोग चाहे बुरा कहो चाहे भला कहो कुछ भी कहो हम वास्तव में ठीक अपने स्थान पर ठीक बन जाए। आप अपने स्थान पर ठीक बन जाओ फिर परवाह नहीं फिर डर नहीं है फिर निशंक निर्धक सब संसाधन जिनके भीतर गलती होती है वो डरता है। पाठशाला में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उन्हों की परीक्षा लेने कोई आता है निरीक्षण करने के लिए तो छोरे में छिप कर बैठते छिप करके मेरे को देख ले नहीं मेरे को पूछ ले नहीं डर लगता है और जो ठीक याद आ रही बात करते मानो मेरे को पूछो उसके मन में आती है कि कोई हमारे को पूछे क्योंकि बात याद है जितनी पढ़ाई करी है उतनी ठीक याद है जैसे साधन हुआ है उतना अपना उत्साह है अपने ऊपर में निशंकता है कोई पूछे न पूछे कोई जाने न जाने कोई माने कोई न माने उसे हमें क्या मतलब दूसरों के मानने से न मानने से हमें क्या मतलब हमें तो अपना काम ठीक होना चाहिए। पास में हमारे कौड़ी भी नहीं लोग लखपति कह रहे लखपति तो क्या फायदा हमारे पास धन है लोग का कंगला है कुछ नहीं है कुछ नहीं तो क्या अर्ज हुआ क्या अर्ज हुआ एक कौड़ी भी कम हो जाएगी क्या वो है जितना पास में रहेगा। इस वास्ते मनुष्य को अपने आसन पर विश्वास रखना चाहिए अपना आसन शुद्ध निर्मल अच्छा बनाना चाहिए सज्जनों तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। लोक की लोक है ये बात लोक में है भगवान की जान नहीं है। भगवान के तो जैसा है वैसा वे जानते हैं भीतर से जानते हैं अवगुण जहां से उठती है जहां बात उठती है वहां भगवान विराजमान है। सर्वेश्वचा हम हृदय सन्निविष्ट, सर्वेश्वचा हम हृदय सन्निविष्ट, सबके देव में उठ गए हो। मत्त स्मृति ज्ञान अपोवन से मेरे से होते सब मेरे से, तो वे अच्छे भाव मंदे भाव भगवान की शक्ति से है। भगवान से मंदी बात नहीं होती, उस शक्ति सब जगह काम करती है। जैसे प्रकाश है, उस प्रकाश में कोई भेद पड़ता है, कोई शिकार खेलता है। बिना प्रकाश के शिकार भी कैसे खेलेगा, बिना प्रकाश के भेदों का कैसे अध्ययन करेगा। तो प्रकाश ना कोई पाप करवाता है, ना कोई पुण्य करवाता है, वो तो अपने जागे प्रकाश कर देता है जरा दिखा देता है, देख लो भाई। इस तरह से मन में रहना चाहिए अपना, तो सही तरह से प्रकाश की तरह निस्संग निर्भय करना। कोई अच्छा कहे तो ही निर्भय, बुरा कहे तो निर्भय, दम भी कहे पाखंडी कहे। एक संत की बात सुनी थी कि बड़े दम भी है बड़े पाड़ी है, राम जी राम जी ऐसे बोला करते, हो गए महाराज बड़े अच्छे है राम जी, बड़ा पाखंडी पाखंडी राम जी, पाखंडी राम जी अच्छा तो राम जी, अब अच्छा है बुरा है, अब तो राम जी गए बड़े महात्मा बड़े अच्छे है राम जी, ये बड़े दम भी पाखंडी है बड़ा ठग है राम जी राम जी एक राम जी राम जी। सज्जनो ऐसे संतों की याद करने शांति मिलती है, जिसका अंतर शुद्ध होता है उसको याद करने से शांति मिलती है, उनके दर्शन से शांति मिलती है, उसके वचनों से शांति मिलती है, उनके भावों से शांति मिलती है, उनके संग से शांति मिलती है। जैसे बर्फ के पास ठंडक रहती है, जैसे हिसर होता है गर्मी होती है, तो उसके पास सुंदर के पास भी गर्म रहती है, इस तरह से उन महात्माओं के पास में आनंद रहता है। स्वतः स्वाभाविक उनको उद्योग करना नहीं पड़ता है, दुनिया से बैरा गया उन्हें अहंकार है, उसे अहंकार नहीं है, तो अहंकार उनके पास में नहीं सिमटता है। एक साधु मिले थे, वो साधु मिले थे, वो कहते थे कि हम संतों के संग में गए, जो संतों का होता आदर, बड़े बड़े मंडेश्वर उनका आदर, तो हमारे मन में आता कि मेरे मेरा आदर क्यों नहीं करते, ये इनका आदर करे मेरा भी आदर होना चाहिए। और वे कहे ऐसे साधुओं के पास में, तो मन में चले अपना अहंकार है, तो अपना तो अहंकार है, कोई अभिमान न करे, कोई आदर सत्कार करे तो डरना चाहिए। विश्व से बढ़ाई जागे दी नागरी ही नारी है, बढ़ाई विश्व के समान में कांटा चुभ एकदम, कोई वाह वाह करे तो बुरा लगे, जैसे विश्व काटने को लगते बुरा लगता है, इस तरह से बढ़ाई ऐसे नहीं लगती, तिरस्कार मस्त रहती है, आनंद तिरस्कार होता है। ऐसी वृत्ति होती है साधक की पहले, फिर अगाड़ी जाकर के दोनों में क्षमता हो जाती है, परंतु विचार विषय भी कोई साधक का ही रखते है, साधक का विचार जिससे दूसरों को शिक्षा मिलती रहे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दशा दर्शन, संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख और दोषों का अनुदर्शन बार बार देखना, भाई जन्म देना पड़ेगा, मौत होनी पड़ेगी, और वृद्धावस्था आवेगी दुख भी पड़ना पड़ेगा, इस सबसे रहित हो जा रहा है बढ़िया है। जन्म मृत्यु दोष से जन्म से रहित मृत्यु से रहित, मानो स्वयं जो आप हो, आप जन्म नहीं हो, ना आप मरने में हो, ना आप व्याधि में हो, आप का स्वरूप शुद्ध है निर्मल है। ये निर्मलता आप मेरे दुख व्याधि दुख दोषण दर्शन इनका बार बार देखते देखते सर्वथा निर्दोष हो जाते हैं। पैदा होना भी एक दोष है, मरना भी दोष है, निरावस्था भी दोष है और दुख दोषा दर्शन किसी का भी दुख नहीं देखना, किसी का दोष नहीं देखना, अपने भगवान ही बदल देना। अन्य से दोष गुण माश भक्त सेवा कथा महो रचना पे भक्त सेवा कथा को सबको सुख पहुंचाओ, सबको आनंद पहुंचाओ। अन्य से गुण दोष दूसरा को मत देखो। सुना होता तक माया कृत गुण और दोष अनेक गुण यह उभय देख अपने दोष को नहीं देखना है। भगवान की दृष्टि शब्द भगवान है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा ही अनेक रूप से है, मनुष्यों के रूप से, पशुओं के रूप से, पक्षियों के रूप से, जहरीले जानवरों के रूप से, सब रूप से परमात्मा है। अब उसमें अनुसार पता क्या है, परमात्मा है। ऐसे तो हृदय में अंध होता है, अपना अहंकार नहीं होता, अभिमान नहीं होता, अपना शांत रहता है। तो बार बार देखने से अशक्ति हमेश्वर का पुत्र दार ज्ञानी पुत्र है, घर है, दार है, स्त्री है, उनमें भी समचित रहा अनविश्वंगा, मानो उनके साथ में एकता नहीं, घोल मिल गए, एकता हो जाए, उनके दुख से दुख हो जाए, उनके सुख से सुख हो जाए, ऐसा नहीं। सब में मौज है, सब समय समान बता है, सब में परमात्मा को देखे, भगवान के देखने का स्वभाव बन गया, आदत बन गई, चश्मा चढ़ गया। मैंने ऐसे सुना है कि गोपिकाओं के दृष्टि में भगवान आ जाते थे तो दूसरे का गुण और दोष दिखता नहीं, सब भगवान की भक्ति दिखती, भगवान का प्रेम दिखता, ठाकुर जी का प्रेम दिखते, सब प्रेम में। एक साधु से बात हुई थी, चूरू की बात है, लोग खेलते थे बच्चे, उनको कीर्तन सुनाई देता था, भगवान के नाम कीर्तन हो रहा है, भगवान कीर्तन कर रहे हैं, छोड़ा लग रहे हल्ले में भी कीर्तन भगवान ने उस दवाई उस दूध दी से तो उनको तो कर्त कीर्तन नहीं से, तो ऐसा चित्त हो जाता है उनका। जो चित्त की पुत्री है ना, सांप होता है, सांप सांप है, जो सांप को मारने वाले के सांप के मारने वाला होता, उसका सांप के नेत्र में उसका चित्र बन जाता है, तो उसको देखने वाले सांप को देख करके उसे प्यार करते हैं। इस वास्ते सांप मर जाए तो उसे कपड़ा दे पड़ के ठीक तरह से शांत करके उनको काट दो तो ठीक रहेगा, नहीं तो खतरा है तुम्हारे को। इस तरह से गोपियों के चित्त में भगवान का चित्र बढ़ गया तो वो चित्र हम देखते हैं तब तो रहता है, और प्रेम अधिक होने से घुल मिल कर गए वही चित्र बिल्कुल मूर्ति माना जाता है। एक साधन करने वाले संत मिले थे, वो कहते थे कि सामने पेड़ है नीम का, पर पेड़ नहीं दिख रहे, भगवान ही दिखते है, जा टक्कर देगा पेड़ है, तुम्हें टक्कर देने से पता लगा कि पेड़ है। वो परमात्मा के भजन ध्यान में इतने तल्लीन हो जाते दिखती सुनता ही नहीं, कानों में ऐसी शक्ति आ जाती है कीर्तन सुनता है, नेत्रों में ऐसी दृष्टि आ जाती है भगवान ही दिखते है, उसका बाहर भीतर सब जगह भगवान भगवत बुद्धि हो जाती है। ऐसे साधन करते करते ऐसा हो जाए, इसके बाद परमात्मा प्राप्ति होती है। तो हमारे तो ऐसा पण साधन बनाना है, नित्यंत समचित तत्व इष्टानिष्ठ होती ईश्वर अनिष्ट की आपत्ति हो जाए, मनसाही बात हो जाए, कहीं मनसाही ना हो, कहीं बुद्धि के अनुकूल पड़े, कहीं बुद्धि के प्रतिकूल पड़े, तो प्रतिकूल अनुकूल में समचित्तता, चित्त में एक भगवत बुद्धि बुद्धि है, वो चित्तता रहे। इष्ट में अनिष्ट में इस अनिष्ट उत्पत्ति एक समान ऐसे लक्षण होते हैं। मई साधन योग है ना प्रक्रिया व्यविचार नहीं, अनन योग में भगवान में भक्ति हो। ये भक्ति आया यहां ज्ञान के गुणों में। भक्ति एक ऐसी चीज है जो ज्ञान में भी चली है, भक्ति में भी चलती है, ध्यान में भी चलती है। भक्ति की ऐसी विशेषता है, जैसे आप कोई भी मिठाई बनावे, कोई भी चीज बनावे, उनमें घी दूध डाल दिया जाए तो घी दूध से वो चीज अच्छी बन जाती है, और केला कोरा घी दूध भी पी सकते हैं मौज से, और मिठाई भी अच्छी बन जाएगी। पर तो आजकल मिठाई बनती है कोई खांड से, ना घी है ना दूध है, उसमें सार है ही नहीं। ऐसी निस्तत्व तो आजकल चीजें हो रही है। भगवान के भक्त के भीतर में भगवान की भक्ति रूपी रस सलगता रहता है, हरेक विषय में, हरेक विषय में आनंद सलगता रहता है, मौज शुद्ध कहती है, मस्ती बड़ी रहती है। मन अहंकार जन्म असल मैसान योग भक्ति अव्यभिचार नहीं, अविचार अव्यभिचार नहीं, भक्ति सब जगह रहती है। देव श्री तुम्हारा दिन जन शुद्धि ऐसे सदगुण होते हैं उनमें। अब समय हो गया है भाई, थोड़ा सा बाकी रहा है, हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण, पहले मेरे को कहा था करना है तो पुस्तक देखे वो देवी है। देखो भाई सच्ची बात बताओ है, हम जानते नहीं है, पर जानेंगे आप कहने से क्या फायदा। आपको सबको पाठ करना है, एक एक भाई एक एक बहन को बड़ी शुद्ध रीति से पाठ करना है, और आवाज बाहर से आवे वो सब भगवान की समझो। भगवान अनेक रूप से होकर पाठ कर रहे हैं और हम उनके साथ पाठ कर रहा हूं। अकेला पाठ करने का समय तो जब चाहो तो निकाल लोगे, बस समुदाय में पाठ करने का मौका बहुत कम मिलेगा, बहुत कम। इस वास्ते बढ़िया बात है कि एक जगह ही हो, उस जगह आसन हो, अपने एक सूर्य आसन हो, परंतु उस वास्ते जिद मत करना। जहां तक बने अपनी एक जगह आसन लगा, एक जगह बैठना है, परंतु से बैठ गए तो कोई बात नहीं, परवाह नहीं। अपने तो मन भगवान में लगाना है, पाठ अच्छी तरह से करना है मन लगा करके। और जो पाठ हमें श्वास लिया और उसमें पाठ बाकी रह गया, तो जब वो जय बोले उस समय में वो पाठ पूरा करके अपना ठीक कर देना है। पाठ छूटना चाहिए, आधी आधी चौपाई भी छूटे नहीं, पूरा का पूरा पाठ हो जाए। अगर छूट जाए तो घर पर जा करके उस पाठ को कर लेना है। मौन नौ दिन में पूरा पाठ अपना हो जाना चाहिए, पाठ में कमी नहीं रहनी चाहिए। और दूसरा क्या करता है क्या नहीं है, सब में देखिए भगवान है, भगवान है, अनेक रूप है, अनेक रूप से भगवान आए हैं और सबका पाठ आया है। अपनी पुस्तक हो, पुस्तक अपनी रखो, अपनी रोजाना की पुस्तक है वो पास रखो, आसन अपना रखो, पाठ पुस्तक अपनी रखो, और नहीं हो तो नहीं खरीद लो अपनी पुस्तक। और कहीं मन में नहीं करे तो पुस्तक पाठ के पुस्तक ले लो। जहां तक बने पुस्तक अपनी रखो, जिस पुस्तक पर पूरा पाठ हो जाता है वो पुस्तक बड़ी पूजनीय हो जाती है, उस पुस्तक में विलक्षण शक्ति आ जाती है। इस वास्ते पुस्तक खरीदो अपनी और उसी पुस्तक पर पाठ करो। और अपने घर में अगर पुस्तक आए तो खरीदने की जरूरत नहीं। बहुत लड़ाई की जरूरत नहीं, अपने उसे पास करो, अरे कुछ तो नहीं हो तो खरीद लो, और बिना खरीद ले लो तो कोई पाप की बात नहीं है, परंतु जो अपनी पुस्तक है उस पर ध्यान दो तो पुस्तक शुद्ध होगी। ऐसा एक जगह पाठ हुआ था तो कहो को रामायण खरीदने थे, तो उन्होंने कहा ये पुस्तक मैं खरीद दूंगा, इस पर लोगों ने पाठ किया है, पाठ बार बार होने से पुस्तक शुद्ध हो जाती है, आसन शुद्ध हो जाता है, समय शुद्ध हो जाता है, आदमी निर्मल हो जाता है। ये मामूली पाठ नहीं है, भगवान की कृपा से होता है, समुदाय में पढ़ने के तो खूब नियम और अपना जीवन सब नियम रखे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, बोले भी कमते और हर्षित दिल्ली न करे, किसी को जी न दुखावे, सबके साथ प्रेम का बर्ताव करे, आदमी का बर्ताव करे, तो ये नौ दिनों का अनुष्ठान हो जाता है। नौ दिनों का अनुष्ठान रामायण का पाठ करते हैं, इस वास्ते क्रोध नहीं आवे, कामना नहीं हो, ब्रह्मचर्य का पालन हो, नीचे सोवे, अपना सही जितना सह सके। इस विषय में शास्त्र पद्म पुराण आया है कि वो भोजन अच्छा है जो भोजन कर देना चाहिए भूखे रहने से, अगर का पाठ में बिगड़ होता हो तो भूखा नहीं रहना चाहिए, पाठ ठीक से होना चाहिए, भूखा रहना मातम है, परंतु पाठ में बिगड़ नहीं पड़े तो, अगर बिन पड़े तो भोजन तो मर्म मान्य है, उसे भोजन करना श्रेष्ठ माना है, जिससे ठीक तरह से पाठ हो जाए, ऐसे शांति से कोई झूठी उपवास या आवश्यकता आवश्यकता नहीं है। अपने इंद्रियों का वश में करना, भगवान में लगाए रखना सदा रखो, कम से कम नौ दिन तक चुप रहो, ज्यादा बोलो मत। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2056 31 अगस्त 1999 को प्रातः लगभग 8 बजे से नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम।